15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy, wnosimy, instalujemy i konfigurujemy. Zapytaj sprzedawcę o nasze usługi lub sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zmarły ostatniej doby z powodu wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ukraińca podejrzanego o cyberprzestępczość zatrzymano w Bielsku Białej. Był poszukiwany przez FBI. W serwisie Trójki także o tym, na jakie środki może liczyć Polska w unijnym budżecie po 2020 roku. Cztery osoby zmarły ostatniej doby z powodu wychłodzenia. Od początku sezonu 44 osoby, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, które śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, wiemy, że ktoś nocuje gdzieś na ogródkach działkowych, zadzwonimy pod numer 112. Służby na pewno nie zostawią takiego sygnału bez odzewu, na pewno przyjadą i pomogą. Taki telefon może komuś naprawdę uratować życie. Centrum ostrzega też w te dni przed czadem. Pamiętajmy o wietrzeniu pomieszczeń i sprawdzaniu instalacji. Ukraińca podejrzanego o cyberprzestępczość zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Został schwytany dzięki współpracy z FBI. Mężczyzna był członkiem grupy hakerów, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Poszukiwany na podstawie Międzynarodowego Listu Gończego. W momencie, kiedy włączyli się policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, sytuacja zaczęła się robić bardzo dynamiczna. Ci policjanci, i tutaj mamy na myśli łowców cieni, wspólnie z funkcjonariuszami zwalczającymi cyberprzestępczość, zajęli się dokładnie sprawą. Wszystko wskazywało, że 44-letni obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Polski. Trop prowadził do Bielska Białej i tam mężczyzna został zatrzymany. W areszcie czeka na ekstradycję do USA, gdzie grozi mu nawet 30 lat więzienia. Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej do negocjacji w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku, powiedział premier Mateusz Morawiecki po wczorajszym nieformalnym szczycie w Brukseli. Projekt ten Komisja Europejska ma opublikować 2 maja. O tym, że nasz kraj ma szansę na uzyskanie sporych środków w budżecie wspólnoty, mówił także w śniadaniu w Trójce poseł PiS Jarosław Sellin. Ponieważ Polska jeszcze tej średniej unijnej, jeśli chodzi o poziom życia, o zasobność, o dobrobyt, nie osiągnęła, a te środki Unii Europejskiej są głównie właśnie na to przeznaczane. Tutaj są też pomysły, to zwłaszcza kanclerz Merkel, żeby też stworzyć jakąś solidniejszą bazę finansową do pomagania uchodźcom. My też jesteśmy za tym, zwłaszcza jeśli to będą środki finansujące pomoc na miejscu. Opozycja będzie wspierać pozyskiwanie pieniędzy z Brukseli, deklaruje Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Poprzednio uzyskane 106 miliardów euro to ogromny wkład także w rozwój polskiej gospodarki. To jest niebagatelna kwestia. Jan Olbrycht szefuje komisji w Parlamencie Europejskim, która właśnie stawia między innymi te kwestie, by utrzymać politykę spójności, by utrzymać politykę rolną na obecnych zasadach. To są fundamentalne rzeczy. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta zapewnia, że rząd może też liczyć na wsparcie głowy państwa. Pan prezydent jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o tę sferę rozmów z przywódcami państw europejskich, prezydentami, premierami. Wtedy, kiedy są tego rodzaju spotkania, to te potrzeby także oczywiście są przez pana prezydenta artykułowane. A tutaj, jeżeli chodzi o Radę Europejską, to wiemy, że to jest kompetencja pana premiera. Unia Europejska nie ma także jednego stanowiska w sprawie ewentualnego powiązania funduszy z praworządnością czy polityką migracyjną. Na ten temat premier Morawiecki rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej. Kolejne spotkanie 8 marca. To co najpiękniejsze, zima. Dziś o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego niezwykły koncert. Najpierw wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. Koncert łączy rock z muzyką klasyczną, mówi kierownik redakcji muzycznej Radiowej Jedynki Paweł Sztompkę. I to będzie Męskie Granie, wielki przebój medialny programu trzeciego, a z naszej jedynkowej strony wielki przebój Dmitra Szostakowicza, suita jazzowa. A właściwie suita na orkiestrę estradową to jest taki popisowy utwór, który zagra Polska Orkiestra Radiowa, a dyryguje jej szef Michał Klauza. Pierwsza część koncertu na antenie Trójki tuż po 19, druga w Jedynce o 20.30, transmisja na żywo na portalu polskieradio.pl oraz na profilach rozgłośni na Facebooku. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na zachodzie i północy. Lokalnie przelotne opady śniegu, nad morzem porywisty wiatr. Od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i minus 1 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

gente. Qué bueno es hoy celebrar junto a la gente mía. La fiesta acaba de comenzar, faltan como tres días. ¿Para qué te vas a preocupar por lo que vaya a pasar? Cosa, disfruta y baila nada más, que esto acaba de empezar. Esta fiesta no va a acabar. Dzień dobry, esta fiesta no va a acabar, czyli fiesta bez końca, ale o czymż dzisiejsza audycja będzie? Obietnice noworoczne państwo sobie sami składali wewnętrznie i niektórzy czynią też postanowienia postne. I właśnie fiesta bez końca, a audycja bez tego i owego. Czyli różne rzeczy, których sobie państwo odmówili, wystąpią dzisiaj jako podmioty liryczne. Ta pani akurat proponowała coś takiego: voy a gastarme lo que gané, también lo que yo debía. Czyli chcę wydać całą swoją forsę, którą zarobiła w życiu, i jeszcze cały debet z karty i z kredyt cały chcę wyssać, i potem chcę zostać bez forsy i ruszyć w życie. A zaczęła dosyć odważnie: para qué trabajar? A właściwie po co ja pracuję? Po co ja pracuję? Się zastanawiała Glorka. Po co ja pracuję? Przecież w pracy i zarabianiu chodzi nie o to, żeby się napracować i zarobić, tylko o to, co następuje później, żeby się zabawić i wydać. I ona właśnie chce wszystko wydać, żeby się zabawić, a potem się zobaczy. To była piosenka bez forsy, a najczęściej składanym postanowieniem i noworocznym, i postnym jest telefon. Że ktoś bez telefonu przeżyje czas jakiś. Albo że będzie mniej telefonu przez czas jakiś każdego dnia. Niekoniecznie całkiem zlikwidowany telefon. Ja państwu powiem, ja mam najłatwiej. Nie miałem nigdy, nie mam i nie planuję nigdy mieć komóry. Mam linie naziemne, natomiast komóry nie mam. Nawet nie potrafię obsłużyć. Ktoś mi daje zadzwoń sobie, ja przykładam i zmieniam kanały na YouTubie uchem. Bo teraz są telefony miziane, obrzydliwe. Mam dla państwa piosenkę, która będzie opowiadała o tym, że bez telefonu. Oh, trochę trudno dociec, o czym śpiewali, gdyż angielski jest pidgin. To jest zespół z Vanuatu z ogromnymi zębami ludożerców. Może jak Państwo odcinki Bosa z Vanuatu oglądali, to Państwo zapamiętali zespół niezwykle radosny, uśmiechnięty do kamery od ucha do ucha. Jak człowiek się wsłucha, to ma wrażenie, że może się nie uśmiechają, tylko szczerzą, może nie są szczerzy w tym uśmiechu. No, ogromne zębiska mieli wszyscy na tej wyspie i jednocześnie tutaj propozycja bez telefonu, bez zasięgu, bez abonamentu, bez roamingu i bez baterii, ale ogólnie muszę stwierdzić, w czasie tamtego pobytu obserwowałem nie z zachwyceniem, tylko z przerażeniem, że największa liczba punktów, które cokolwiek sprzedają na Vanuatu, to są punkty sprzedaży przeróżnych telefonów komórkowych, sieci chińskie, japońskie, australijskie, wszystkie tam przyjechały i tam ludzie lubią mieć telefon. Chociaż właściwie wystarczyłoby, żeby krzyknęli z jednej strony stolicy do drugiej i siostra wujek narzeczona usłyszą, gdyż kraj ten wielki nie jest, ale krzyknąć po staremu to jedno, natomiast wrzeszczeć do telefonu, który przerywa, to zupełnie inne przeżycie. Następna pieśń postna będzie bez gorzałki. Ten mężczyzna już swoje wypił, oświadcza, że bez gorzałki to on właściwie nie potrafi, ale z gorzałką nie potrafi jeszcze bardziej. W związku z tym przyjmuje takie postanowienie, że no może jednak bez gorzałki. Thank you. cóż to spowodowało tę gręgoladę i całą tę piosenkę? No una pena de amor, czyli ciężkie przeżycie miłosne, które wywołuje śmierć i serca rozdarcie, w związku z tym on leje w siebie gorzałkę i śpiewa, że flaszeczki i truneczki, czyli los licores, są jego único consuelo. No jak się na takim diapazonie jedzie, to się flaszki nie odstawi nigdy, bo consuelo jedyny jego powiernik, przyjaciel, spowiednik, pocieszyciel, to flaszka. No, próbował, ale mu nie wyszło. Nazwisko jego jest też takie, że trudno nie myśleć o trunkach, bo on ma nazwisko Fruko, czyli nazywa się tak jak jakiś damski likier. Albo gorzałka z czymś dolanym słodkim. I pojawiało się tutaj słowo hiszpańskie, którego w słowniku hiszpańskim z Hiszpanii może państwo nie znajdą. Chupar. Chupar to jest po pierwsze to, co robi moskit, kiedy siądzie na państwa skórze i zanurzy trąbkę. To wtedy się zaczyna ciupando i ciupando i ciupando. Ale chupar można też bez słomki z flaszki. Jak ktoś pociąga z flaszki za często, to mówią o nim delikatnie, że ciupar robi. No i jeszcze jest trzecie znaczenie słowa ciupar. Tak, dokładnie to, co wszystkim dorosłym się teraz skojarzyło, a ja przy dzieciach nie mogę powiedzieć, bo mnie wyrzucą. Jeszcze i za to mnie wyrzucą. Proszę państwa, przejdźmy w ogóle do czegoś innego teraz. Audycja jest bez tego i owego. I znalazłem coś szczególnego. Otóż znalazłem po pierwsze w poczcie zaproszenie od moich znajomych na ślub w poczcie. Myślę sobie, w poczcie być może znalazłem zaproszenie ze złą datą. Może im o maj chodzi. Przecież wiedzą, że do Polski przed majem nawet się nie wybieram, bo za mokro i za zimno. Ale jednak data się zgadzała. Wewnątrz postu biorą ślub, gdyż próbowali zrobić ślub bez gorzałki, ale nie wyszło, bo się rodzina cała postawiła. No to teraz wymyślili sobie ślub bez wesela. Taką mają rodzinę, że chcieli najpierw bez gorzałki. Jak się nie da bez gorzałki, to w takim razie będzie ślub bez wesela i jest możliwy tylko w poście. I nawet mam piosenkę pod to. Myślałem, że to jest zjawisko wyjątkowe, tylko w tej mojej poczcie okazuje się, że nie są w przyrodzie afrykańskiej osoby, które stosują podobnie. Temple's getting married tonight, all the spirits looking, time to get delight. Mama Temple's getting Państwo słyszeli w tej piosence to samo co ja? Tam bez przerwy Chórek śpiewał i Makarena Maja. Słuchałem tej piosenki ze 30 razy, żeby wykryć, może ja źle słyszę, podgłośnioną na słuchawkach, bez słuchawek, radio zmieniłem w samochodzie, bo mam tu w Ameryce w samochodzie taki sprzęt, że nie kupiłem sobie, tylko wynająłem. I mam taki sprzęt w tym aucie, że wszystko słychać w nim, zupełnie nie wiem po co, bo jak się jedzie, to silnik potem zagłusza to, co słychać, ale zaparkowałem i słuchałem i tam wyraźnie jest Makarena Maja. Po 30 razach już mi się ta piosenka zaczęła podobać i dlatego trafiłam do audycji. Może jak państwo za pierwszym razem nie chwyciło, to państwo posłucha jeszcze raz i jeszcze raz i potem już się zaczyna podobać i cały dzień się kiwałem i Makarena Maja. Skąd w afrykańskim śpiewaniu Makarena Maja nagle się pojawia? Nie wiem, ale to właśnie było ślub bez wesela i bez gorzałki. A teraz, żeby było jakoś do pary, co jest przeciwieństwem ślubu i wesela. Pogrzeb oczywiście i w związku z tym w audycji bez tego i owego mamy pogrzeb i teraz pogrzeb bez czego może być? Bez łez. Ten będzie bez łez. Taka piękna prośba. Nie wiem, czy ona umiera w tej piosence, już wie, że ma umrzeć, czy po prostu tak przewidująco na za 30 lat śpiewa, ale prosi bardzo uprzejmie, patrząc mu w oczy, no llores por mi el día que yo me muera. Bardzo je proszę. Na moim pogrzebie. Żadnych łez. Ja się, kochaniuszki, halo, chwileczkę, przepraszam. Ja się wybieram do raju. W związku z tym bez sensu, żebyś płakał, kiedy ja trafię do raju. No kochany, no llores por mi el día que yo me muera. pogrzeb bez łez. Bez czego jeszcze można żyć, albo żyć nie można. Mam teraz serię pieśni bez wody różne. Tutaj będzie w pierwszej bez wody do picia i bez przemysłowej do prania i do mycia. I artystka już dojdzie do takiej desperacji, że zacznie się modlić do wszystkich świętych, do Maryi i pojawi się słowo misericordia. Często się pojawi, czyli zmiłowania, miłosierdzia, proszę, misericordia, wody, brak do prań, a ja muszę oprać stado, dzieci i wszystko inne. To jest duży kłopot i nawet w krajach, gdzie pada na głowę, czasami wody nie mają, bo jest nieodpowiednia. Spadnie, zapaprze się o to, na co spadła i już się nie nadaje do niczego wtedy, więc łapią w miski, ale to na ile to starczy. Taka właśnie pani będzie śpiewała, a jeszcze odpowiem na maila, który przyszedł w trakcie. Tak sobie wyobrażam tylko. Ja tu w Arizonie audycję robię, więc nic nie przychodzi. Na razie nie odbieram, ale po co panu samochód, co pan swojego nie ma tam w tej Arizonie? Mam, ale czasami muszę gdzieś dalej pojechać, że tam znajomi przyjadą czy coś i zdarza mi się wynająć. I wtedy jak wynajmę, to przeżywam takie wrażenie, tylko piosenki na to nie znalazłem, że no jak porównuję taki wynajęty samochód, który ma wszystko, z tym moim, to mam wrażenie, że ja żyję bez samochodu, pomimo że mam samochód, bo w moim samochodzie nic nie ma. On jest, powinien się bez nazywać. To jest samochód, który no na przykład nie ma tego tylnego siedzenia, tej kanapy, na którą można by kogoś zaprosić, tylko jest taki, powiedzmy, trochę towarowy. W tej kanapie tam się zalęgło mrowie i w związku z tym najprostsze było ją wyrwać stamtąd, rzucić na oknisko i się w ten sposób jej pozbyć. A teraz co będę? Kanapę wstawiał do tyłu samochodu? To już lepiej tam nawrzucać czegoś po prostu. Więc mój samochód jest skrótem myślowym pewnym i jest bez. Mój osobisty. A jak wsiądę czasami do takiego z, to myślę sobie, nie no, mnie się to chyba nie należy. Czy ja w raju jestem? Wiatraczek działa? No dobra, trochę popluł przez chwilę mrówkami jakimiś, czy muchami, czy ze schłymi liśćmi, ale jednak działa, dmuchawa na buzie działa. I pod sufitka tylko z jednej strony się jaki cudny samochód. Dobra, wróćmy do tej pani, co żyje bez wody i gaciów uprać nie może i o tym napisała piosenkę. Za to latynosów kocham. Kto by inny napisał misericordia, zmiłowania proszę, gdyż gaci nie mam w czym prać. Misericordia, virgen de regla, misericordia, reina del mar, para tus hijos que están tan solos y necesitan la caridad. Agua te pido, yema y alote, agua te pido para limpiar el caminito por donde curso, agua bien clara, mi yema y alote. Yema y Onguti, ven hacia mí. Agua pa' mí, agua pa' ti. Madre mío, loco, te llamo a ti. Agua pa' mí, agua pa' ti. Oh, mío, yema ya. Oh, mi latísimo, oh, mamá, todos los días. Thank you. tak na całą okolicę krzyczała i modliła się do Maryi Królowej Mórz, żeby jakieś wody jej ktoś przyniósł, zesłał z nieba, żeby spadła cokolwiek. I to wszystko działo się na Kubie, tylko najwidoczniej na drugim końcu, gdyż na pierwszym końcu znalazłem pieśń człowieka, który z kolei ma wody w bród. Właśnie nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo on ma czystą wodę. No ale taki związek frazeologiczny trochę do wody niechlupiący. No więc ma wody w bród i nie ma komu sprzedać. On ma wodę, tamta wody nie ma. On ma wodę i nie ma klientów na wodę. I chodzi po całej okolicy i krzyczy o tych klientów, modli się o nich i misericordia, no el vendedor de agua jestem, wodę mam, nikt nie chce. No mam, no normalnie bym sprzedał, zaniósł, nalał, czyściusieńka, pyszniutka, proszę pana. Nie musi być filtrowana, bo proszę pana, bo przez wapienne skały, no po prostu taka woda, że ho, i nikt nie chce jej ode mnie. Parcelita, vendo agua, un cubito para ti. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. El aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar. También para cocinar, la traigo para la invita. Caserita, vendo agua, un cubito para ti. La traigo barata y limpia, cómprame el agua. Aguador caserita ya llegó, agua para limpiar y tomar, también para cocinar, la traigo pura y limpita. Caserita vendo agua, cacerita yo vendo agua, cacerita vendo agua, la traigo a danchar como no, cacerita vendo agua, la traigo pura y limpita, cacerita vendo agua, de las lomas del San Juan, cacerita vendo agua, el aguador ya se va, cacerita vendo agua, ay mi cacerita yo vendo agua. San Isidro el labrador, caserita vendo agua, quite el agua y ponla al sol, caserita vendo agua, ay mi casera yo vendo agua, sopla, caserita vendo agua. Caserita, pani gospodyni, będą agła, no wodę niosę, wodę noce. W czym nosi? un cubito sprzedawał, czyli w kubełku. Nawet pasuje do polskiego, nie? I jeszcze informował uprzejmie, że jest barata i limpia. Czyli czyściuśka i taniuśka i para limpiar i también para cocinar, czyli nie tylko do mycia różnych rzeczy i prania, ale i para cocinar, czyli do gotowania nawet się nadaje. Proszę pani, no niech pani kupi, nikt nie chciał kupić. Dobra, zostawmy tę kubę na jakimś starym pontonie albo dziurawej tratwie. Przesuńmy się za pomocą wioseł wykonanych z własnych dłoni. Precz, precz, przesuwajmy się ku Florydzie, gdzie na Key West wujaszek Jimmy Buffett ma bufet i restaurację i swoje studio nagrań i hotelik prowadzi. I jaki najgorszy disaster może być w hotelu? Huragan? Nie, tam jest tak z betonu schronik zrobiony pod spodem, że nie. Poza tym ogłaszają wcześniej, jest ewakuacja. Disaster w hotelu. Karaluchy? Nie. Brudy jakieś? Nie. Sprzątaczkę się weźmie, kubankę, co właśnie przypłynęła na pontonie, posprząta wszystko na czysto. Najgorszy disaster w hotelu, powiem państwu, na Key West, który się może zdarzyć, to jest brak wody. Tak, mają pełno morskiej dookoła, ale ponieważ to jest wysepka na samym końcu Ameryki, to zdarzy im się, że wody nie ma. No w hotelu disaster. Ludzie uciekają, wsiadają w samochody, jadą gdzie indziej, umyją się w jakiejś butelce tam kupionej w Walmarcie, ale generalnie z hotelu bez wody rezygnują. Chyba, że wujaszek Buffett wyjdzie i powie: Champagne party in the lobby. Ludzie, no nie ma wody? To jeszcze nie znaczy, że hotel bez klientów. Szampana polewam. Po co wam woda? Przy szampanie zaczniecie tańczyć, się spocicie. To lepiej teraz prysznica nie brać. Folks, Gull Reef regrets the water shortage. Wild night out there. Water in the sea. Water from the sky. Water in the club. While the pump gets repaired, let's live. If the water can't flow, the wine can. Champagne party in the lobby. Champagne sea, aqua no. Let it rain, let it go. To hell with the H2O. Champagne sea, aqua no. The Gull Reef Club's not too ship-shaped. Time for a party, time for a break. Tonight all our troubles will soon disappear. Cause champagne is cheaper than water down here. Champagne sea, aqua no. Champagne sea, aqua no. A toast to the French who gave us these bubbles. A toast to your host who stands in this rubble. Running this hotel is no piece of cake. So cut me some slack, people, give me a break. Champagne sea, aqua no. Champagne sea, aqua no. A toast to Columbus, Arawaks and Caribs. To the pirates and patriots, rascals and thieves. The limbo, the cha-cha, and what we love most. A free champagne party put on by our host. Champagne sea, aqua no. Champagne sea, aqua no. Piosenka trochę krótka, bo jest zapisem historii, która się zdarzyła rzeczywiście u stryjaszka Buffetta w hotelu. Champagne sea, agua no. Taki pomysł z tyłu głowy na Kubie Fidel Castro. W przemówieniach swoich mówił: trabajo sí, samba no. Robić, robić, a nie tańczyć. Robić, robić w tych obozach wszystkich. Robić tam kopcie, rowy, wszystko. Robić, robić. A stryjaszek to przerobił na szampan tak, woda nie, od wody tam się brzuch państwu zepsuje. Poza tym nie ma w kranie wody. Pijemy szampana. To teraz w audycji bez tego i owego jakieś przeciwieństwo do piosenki poprzedniej. Moja Arizona niech będzie. No nie znalazłem z Arizony piosenki, będzie Texas w tytule, ale proszę ze skreślić mentalnie Texas i Arizonę, wstawić bez deszczu. Żyjemy tu miesiącami po prostu bez deszczu. Jak się żyje bez deszczu? Tam pal sześć, że nic nie rośnie. No mamy żwir, mamy jakieś sucholce, krowa se zje sucholca. W Polsce krowy też siano jedzą przez kilka miesięcy w roku, jakoś żyją, więc nasze jedzą siano przez całe życie, minus jeden miesiąc w roku. Jak się żyje bez wody? W kurzu. Jedzie człowiek do rzeki konno. W rzece nie ma wody. Przejeżdża tę rzekę, to już piosenkę teraz opowiadam. Na drugim końcu tej rzeki, po drugiej stronie jest Meksyk, ale wody też nie ma. Ani tu nie ma, ani tam nie ma. W kawie za to pył, piach, kurz.